Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Os versos de coplas tradicionais repítense en moitos proxectos. Dispoñíveis grazas ás recollidas polas aldeas e recompilados en cancioneiros confeccionados por musicólogos, son interpretados por moitas artistas e en cancións con estilos e arranxos diferentes. Neste Aveiro recuperamos dúas cancións que comparten o retrouso e o título, Voa o aire. Primordiais foi un dúo formado por Luís Martínez Pérez na arpa e o banjo e Marcelo González Martínez na voz e nas percusións. Grabaron un disco en 2016 baixo a producción de Eliseo Parra, nome imprescindible da recuperación e interpretación das músicas tradicionais peninsulares. Ano 2016, Primordiais, Voa o aire. Agora quinte sué Nosa Señora me asude, ama y los santos do seu, ama y los santos do seu. Agora quinte sué tamén voa o meu pensamento, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento. Moreniño por te ver, pasei o río pequeno, arrisco de me perder, moreniño por te ver. Voa o aire, voa o aire, voa o aire, voa o vento, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento. Carballeiriña e escura, mofa solteira e honrada, dice de que na marmura, dice de que na marmura. Carballeiriña e escura, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento. Era de coiro de ovella, ainda onte comeu erva, hoxe toca carrabe, hoxe toca que arrabea. Era de coiro do vella, voa o aire, voa o aire, voa o aire, voa o vento, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento, así como voa o aire, tamén voa o meu pensamento. Que falo a miña lingua, man o da sin pena. Diga mundo que queira, diga mundo que queira. De falar tempo me queda. También voa meu pensamento, así como voa o aire, también voa meu pensamento. Voa o aire, o dúo Primordiais no seu álbum Droguería Moderna, 2016. E deste proxecto efémero a outro consolidado con varios discos e máis dunha década de traxectoria polo mundo adiante. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, no seu segundo disco Noró, algunhas músicas do norte, cantaban tamén encaixado noutras estrofas o retrouso Voa o aire. Saúdos de Pepe Cuña e ate outra edición do Aveiro de Músicas. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, 2018, unha canción que é imprescindible nos seus concertos. Voa o aire. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Voa o aire, voa o vento, así como o aire voa, tamén voa o pensamento, ai, la, la. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba tan alto, se tes que baixar.